دا هغه حالات د نبی علیہ السلام چې دا د نبوت او د پیغمبرۍ نه مخکې و. کله چې د نبی علیہ السلام عمر 30 کالو ته نږدې شو، نو د نبی علیہ السلام د خلوت سره محبت پیدا شو، یعنی ځان له وخت تېرول او ځان له کېناستل. نبی علیہ السلام سطوان اوبه راخستلې او غار حرا ته بد غار حرا کې چې کوم هغه غار دی په جبل النور کې، هلته به ته غار حرا ته به ته، دا د مکې نه دوه میله تقریبا وړاندې دی. د نبی علیہ السلام سبا کور والا خدیجه الکبرى هم هلته به اوسه نږدې پاتې کېدله. نبی علیہ السلام به د رمضان مبارک میاشت هلته په غار حرا کې تېروله، چې کوم مسکینان به خواته راتلل هغوی ته به خوراسکا ورکاو او نور به د الله تعالی عبادت کاو. خو دا وخت کې د نبی علیہ السلام زیات عبادت چې هغه سوچ او فکر کول په دې حالاتو کې، په دې مخلوق او موجوداتو کې د الله تعالی په نوی او قدرت په دې کې به سوچ او فکر کاو. او د مشرکینو چې کوم شرکی عقیدې وي په هغه کې به سوچ او فکر کاو چې دا قوم څنګه په غلطه عقیده او ګنده اعمالو کې اخته دی. لیکن بیا نبی علیہ السلام ته پخپل هم صحیح دین تفصیلی نه و معلوم، تفصیلی ایمان ورته معلوم نه و، د تفصیلی ایمان نه خبر نه و. خو صرف دومره وه چې د مشرکینو چې کوم کارونه و د هغې نه د وخت نه نفرت و. نو درې کاله پورې نبی علیہ السلام خلوت کاو غار حرا ته به ته. کله چې څلوېښت کاله د نبی علیہ السلام پوره شو، نو اول د نبی علیہ السلام اولنی مراحل د وحی داو چې نبی علیہ السلام به رښتینی خوبونه لیدل. د شپږ میاشتو پورې نبی علیہ السلام به رښتینی خوبونه لیدل. خوب به یې چې ولید، د سبا شان واضحه تعبیر به یې راووت. د دې وجې نه روایت کې دا راځي چې رښتینی خوبونه دا د پیغمبرۍ شپږ څلوېښت مې سره، ځکه د نبی علیہ السلام د نبوت زندگی دا دریش کاله وه. نو شپږ میاشتې دا د دریشتو کالو شپږمه ایسه ده، دا شپږ څلوېښتمه ایسه ده. نو دې وجې نه رښتینی خوبونه چې دي دا د پیغمبرۍ شپږ څلوېښتمه ایسه ده. نو د شپږو میاشتو پورې به نبی علیہ السلام رښتینی خوبونه لیدل. او کله چې دریم کار د نبی علیہ السلام د خلوت، د درې کاله پورې به نبی علیہ السلام خلوت کاو. نو دریم کار چې د نبی علیہ السلام کله و په هغه کې ورته وحی راغله. خو عائشه رضی الله تعالی عنها د هغې بیان کوي چې اول ما بودیع به رسول الله صلی الله علیه وسلم من الوحی الرؤیا الصالحه فی النوم. اول چې نبی علیہ السلام ته د وحی شروع شو و بنیاد یې ښودل شو، نبی علیہ السلام به صحیح او رښتینی خوبونه لیدل. کله به چې خوب ولید، د سبا افشانه واضحه تعبیر به یې راووت. او د نبی علیہ السلام بیا د خلوت سره محبت پیدا شو، ځان له وخت تېرول. لکه موږ ویل، خلوت نه به نبی علیہ السلام د درې کاله پورې کاو. غار حرا ته به ته و خاص کر رمضان مبارک میاشت چې وه، نو دا یې په غار حرا کې تېروله. نو نبی علیہ السلام به وایي غار حرا ته ته، هلته به سو وقع عبادت کاو، له ځان سره به توخه ویوړله. توخه سو وقت کې اوبه ورسه کول، چې کله توخه به ختمه شو بیا به نبی علیه السلام راغی د خدیجې رضی الله عنها خواته، هغې به ورله نوره توخه تیاره کړله. نبی علیه السلام په غار حرا کې ناست و، جبریل امین راغی او نبی علیه السلام والسلام ته اقرا قرآن لوله. هغه وایي ما انا بقارن بقارنیم. نبی علیه السلام وایي زه یې ونیولم او زور یې راغی او دونه زور راکو زما د ونه جبریل امین ته مشقات ورسید. بی ایلکلم بی راته ویل اقرا ولمات چې ما انا بی قارین، بی ونیولم درین زلی بی زور راکو او ایلکلم و راته ویل چې اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم. سورة علق با اولنی پینز آیتون را نبی علیہ السلام کور تراله زلی واش فقیده خدیجه رضی الله عنها خاطر علی خدیجه رضی الله عنها تو زم ملونی زم ملونی ما پټ کای ای په جامه کې پټ کو نه یره ختم شو. نو خدیجه رضی الله عنها تو شد ما سره شروع شو کیسه او تو کله او بیا تو زم ما ځان باندې یره وشو. نو خدیجه رضی الله عنها تو چې نه یره ګمو والله ما يخزيك الله ابدا وجمار الله قسمي تاب الله تعالى شرطا شرمنده كي ولذك انك لتسيل الرحمه تقسل رحمي فالي وتحمل الكل لخلق فيكي بوجونا فورتاكي وتقسب المعدون دو غريبان سمرستاكي من منول من مستياوركي لخلق سمدتكي فتاكي دا خسي پرد او دا خسي پرد شاكين او الله تعالى شرمنده كي نردین روست خدیجه رضی الله عنها به رسام دو ورقه ابن نوفل خواته بود. ورقه ابن نوفل چو در جهدیت دو وقت نصرانی و در دیر بودا شوی و رون شوی و خدیجه رضی الله عنها و تاویی چرا ترزویا در دیورار ندی قصه و آورا ورقه ابن نوفل نبی رسام تاویی ابن اخی ما زاتارا ویسی نی سو آقیر بانی راولی نبی رسام در طول قصه و کلا بیا تو ورقه ابن نوفل وی چه دا خود اللہ تعالی اغر از دار دیش اللہ تعالی که موسیٰ علیہ السلام بانی را لی گلیو و بیا تو یا لیتنی پیا جزیان ارمان دار چه زما جوانی وی و ارمان دار چه کل تا قوم دا ملک نشریو زی جوانده وی نما بستاری فلک مدد کلی وی نبی را اسلام تول او مخرجی او هم ای خالق با ما دا ملک نمو باشی ورقه ابن نوفل وی چه او خالق با تا دا ملک نم شری لم یادی رجون قد تو بمیسی ماجی تبیهی الا عودی استافشان خبر چی ار شاکری دا واسه دشمنی شوی نه هر پیغمبر سه دشمنی شوی استاسه با ام دشمنی کی خام خواه چر دین سی خدمت سلیکی سی دعوت و سی تبلیغ چلین دشمنی خام خواه کی و بیا نبی علیه السلام تاوی کستا دا نبوت دور مارا لاندی که وزی جونده اومه نو آن سر کانا سن مؤذرن زبستا کلک مدد کن دین لگا مدبات ورقه و پاد شو او په نبی علیه السلام باندې وحی څو ورځې بنده شوه چې هغې ته زمانه د فترة الوحی ویلی کېږي. فترة الوحی معنی بندش د وحی. د دې نه وروسته زمانه وحی بنده وه. هغې باره کې د علماو اختلاف دی چې ځینې وایي دوه نیم کاله، ځینې درې کاله وایي، او ځینې دا وایي لکه عبدالله بن عباس جمهور یو روایت هم داری چې دا وحی بندش چې و دا یو څو ورځې و دا کوم ورځ کې چې په نبی علیه السلام وحی بنده و نو دې کې به نبی علیه السلام ډېر غمجن او حیران او پریشانه به و. لکه بخاری شریف یو روایت کې دا راځي چې نبی علیه السلام ډېر زیات غمجن و په دې ورځو کې، او د ډېر غم د وجې نه عدا منه مرارن کې تردا من روس شواهق الجبال. نبی علیه السلام به ډېر کرتی څو ځل تلی او د غرونو سرونو ته ختی و چې ځان د غره د سر نه روارتی، لیکن کله چې نبی علیه السلام به وروسو کې ته وښوده فکلما اوفا بذروة جبل لکی یلقی نفسه منه تبدله جبریل. کله چې نبی علیه السلام د غره سر ته وښوته د دې لپاره چې ځان د غره نه راوارتی نو جبریل امین به ورته راښکاره شو ته به چې محمده ته د الله تعالی رښتینی پیغمبر یې دا غږ به ورته جبریل امین وکړو. نو د دې په وجه به د نبی علیه السلام په زړه کې اطمینان راغلی او بیرته به راغلی. بیا به چې زمانه وحی بنده وه بیا به نبی علیه السلام د غره سر ته وښوت د دې لپاره چې ځان د غره نه راوارتی خو بیا به ورته جبریل له ښکاره شو دا به غږ بیا پرې وکړو چې ای محمده ته د الله تعالی رښتینی پیغمبر یې. نو د دې په وجه به د نبی علیه السلام په زړه کې اطمینان راغلی. خو بهرحال دا کوم ورځو کې چې په نبی علیه السلام باندې وحی بنده وه په هغه کې د علماو اختلاف دی څو ورځې بنده وه. ځینې د دوه نیم او درې کاله پورې وایي او ځینې وایي چې نه څو ورځې دا وحی بنده وه. خو بهرحال په دغه ورځ کې نبی علیه السلام ډېر حیران و ډېر پریشان و او ډېر غمجن و. د دې نه دا څو ورځې چې الله وحی بنده کړې وه نو یو خو حکمت دا هم و چې د نبی علیه السلام باندې کومه یره راغلې وه یره ختمه شي، لکه اول چې په نبی علیه السلام وحی راغله نو ډېره یره پرې راغلې وه. او بل نقص حکمت پکې دا هم و چې د نبی علیه السلام شوق پیدا شي آینده لپاره د وحی سه شوق پیدا شي. نو د دې نه وروسته بیا وحی راغله نبی علیه السلام وایي زه روان وم ما د اسمان د طرف نه یو آواز واورید. ما چې بر اسمان طرف ته وکتل نو فایذا الملك الذي جاءني بحراء حائزنا لا قدسين بين السماء والارض او پرشته چې هغه ماته په غار حراء کې راغلې وه نو هغه په یو کرسۍ د اسمان او د ځمکې په مابین کې ناسته وه. وایي ما باندې یو یېره راغله او دغه یېره د وایي نه زه په ځمکه باندې پرېوتم. یو یېره را باندې راغله او د یېرې د وایي نه په ځمکه پرېوتم. وایي زه کور ته راغلم. ما وویل زه میرونی زه میرونی ما پټ کوي ما پټ کوي. نو هغوی زه په جامو کې پټ کړم الله تعالی ایتون را ولی گل چه ایوه المدسر خون پا انزر و رب که پا کبر کلش دا ایتون را نردی نروس سواهی بیا گرما شو پیدر تی با وحی را تلا فگوری نبی علیه السلام تا چی کما وحی را ولی دا ندو وحی سو قسم نو یو قسم مغا وحی و چه مخ که من بیانو کو چه نبی علیه السلام برشتین خوبون دیدم دا اولانی حالات دو وحی دویم قسم دا شوه چه دا نبی علیه السلام پا زلکی با پرشتی یو خبره اول زوله نبی علیه السلام با با پرشتی دا نا لیکن دا پا زلکی با یو خبره اول زوله او نبی علیه السلام با خبره یاد اکله اکه یو حدیث که راجی نبی علیه السلام این روح القدس نفس فی روی انه لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها جبریل الامین زما پړه کې دا خبره وغورځوله چې انسان دا پوری نمرې تر څو چې د هغه رزق نه وي پوره شوی نو فتقوا الله د الله نه یېرېږئ و اجملوا فی الطلب او په ښایسته طریقه طلب کوئ د رزق او ولا یحملنکم استبطاء الرزق ولا ان تطلبوه بمعصیه الله او که رزق نه وروسته شي نو د رزق د الله تعالی په ګناه او په مخالفت باندې مه طلب کوئ یعنې د ګناه په کارونو په ګناه په طریقه باندې او په حرامه طریقه مال مه ګټئ ځکه د الله تعالی سره چې کوم رزق مقرر وي نو هغه په ګناه نه حاصلیږي نو دویم قسم وحی دا وه چې جبریل امین به یو پرشته به راغله د نبی علیه السلام په زړه کې وې یو خبره وغورځوله نبی علیه السلام به پرشته لیدله نه وه خبره به یې تیاره کړله دریم قسم وحی دا وه چې کله کله به پرشته د یو انسان د سړي په شکل کې به راته نبی علیه السلام خواته نبی علیه السلام سره به یې خبرې کولې نبی علیه السلام به دا غینا را کمی خبری بشه تا کولی کم وحی بیوتا کولا را بیتی یاد اکلا نو پرشته با دیو انسان پر شکل بانی متشکل شو وقت براد او پا دی وقت که پا دی طریقه وانی کلا کلا با صحابه کرام هم پرشته ری دلا کلا با دیسوا صحابه کرام با ما پرشته وری دلا چه آو دیو انسان پر شکل متشکل شو نبی علیه سام سو بی خبری وکلی وحی بیوتا وکلا سلورم قسم دا وحی داو چې حدیث کې راځي مصر سوال سورتیل جرس لکه څنګه چې دا غچی دا ټنټن آواز کوي نو د قرنګي آواز به نبی علیه السلام ته راته مصر سوال سورتیل جرس لکه د غږي د آواز په شان ټنټن آواز دا به راته نبی علیه السلام ته خو دا قسم وحی په نبی علیه السلام باندې ډېره سخته وه دومره سخته وه چې کله سخته یخني به د نبی علیه السلام د تندي مبارک نه به خوله روانه وه اشهر جلان ها وی سخت ایخ نی بوه او ده نبی علیه السلام ده تندین با خاله روانه با او ده غلنگی کلا کلا با نبی علیه السلام پوخه بانی سورو او وحی با شروع شو نا ده نبی علیه السلام موخه با چه واقع با چوش خلا یعنی دونه زور به ورکاو او خیلا زیاد ابن ثابت را جلان ها اغا وی زما پرانون بانی ازل ده نبی علیه السلام ورانون و وحی قراتله زما دی ورنون دوم را زور واخست و ماو یعنی که ورون مریچ ریچ شماد شو دون زوری واخست دا قسم وحی چه و دا دیر گرانه و دیر درانه بود کم وحی نیست و سوال سوال تیل جرس چه آبا دا غگی دا واشنه آواز بیو پینزم قسم وحی داوه چه نبی علیه السلام با پرشته پا آغا شکل که ولیده پا کم شکل چه اللہ تعالی پرشته پیدا کدی نکه جبریل امین نبی علیه السلام دو زل په هغه شکل لیدلی او په کوم شکل باندې چې الله تعالی جبریل امین پیدا کړی دی نو وحی به ورته وکړه دا پنځم قسم و شپږم قسم داسې وه چې الله تعالی ورته کومه وحی د اسمانو د پاسه کړې وه د معراج په شپه باندې لکه منځونه یې پرې پارسل پنځه منځونه یا نور خبرې ترې د الله پاک او د نبی علیه السلام مابین کې څه وی د اسمانو د بره نه نو یو قسم وحی دغه وه اووم قسم د وحی داری چې د الله تعالی خبرې اوري او د پیغمبر او د الله تعالی مین کې واسطه نه وي الله ورسې بېزات خبرې کوي الله یعنې نه خو خبرې اوري لکه د موسی علیه السلام سره به الله دا قسم خبرې بار بار کولې ډېر ځلې ورسه کړې وي چې موسی علیه السلام به الله تعالی لیدنه او خبرې به ورته اورېدلې او یا لکه د معراج په شپه باندې دا قسم خبرې د نبی علیه السلام سره شوې خو به هر حال موږ عرض وکړو چې اول وحی راغله نو بیا چې زمانه وحی بنده شوله چې هغې ته فترة الوحی ویله کېده او فترة الوحی نه وروسته بیا وحی شروع شوه او چې بیا وحی شروع شو نو بیا وحی ډیره ګرمه او پی در پی به وحی راتله. اولنی آیاتونه دا ده چې ایوه المدثر د پاترة الوحی نه وروسته اولنی آیاتونه دا و چې ایوه المدثر قم فامر و ربک فکبر و ثیابک فطهر و الرجز فاهجر ولا تمنن تستکثر و لربک فاصبر. په دې وحی کې نبی علیه السلام ته یو حکمونه دي. اولنی حکم څه دی؟ قم ای پیغمبره ودرېږه. یعنی دا وقت د آرام نه دی بلکه دا وقت د قیام دی. نبی علیه السلام آرام کو، الله وی دا د آرام وخت دی، قیام وکړه، الله ته ودرېږه. بل امر فان در خلق وی روا، یعنی هر څوک چې د الله تعالی مخالف یې هغه وی روا چې ګور انجام به تباه و برباد شي. امرو ربک فکبر، خاص الله تعالی لوی بیان کا، یعنی چې په مخ د ځمکه الله تعالی د لوی نه ماسوا د بل چا لوی پاتې نه شي، د بل چا لوی ختم شي. بل وسیابکه په طاهر، جامع پاکې کړي، خپل ظاهر پاکه، وروج ته فهجر ګندګي پرېږده، وه مشرکین نه جدا شه، شرک نه جدا شه، څمانه باطین خپل پاکه، یعنی ظاهر او باطین دواړه پاکه، ځان داسې پاکه چې د مخلوق لپاره یو نمونه وګرځي. ولا تمنن تستکثر، باطنه مه کوه، احسان مه کوه چې هغه ډېر ګڼي، یعنی خپل کارونه ډېر مه ګڼه. که ځینې خلک ویره ما دا کری و ما دا کری و ما دا کری، خپل ځان ته غټ ښکاري، زه خپل کارونو ته غټ کارونه ښکاري. لیکن چې کوم د الله والا خلق یي، د اخلاص والا خلق یي، نو هغه ډېر محنت کوي، ډېره قرباني کوي، ډېر ځان کړی، خو بیا هم ورته ځان خاورې ویرې ښکاري، ځان ورته بېکار او کمزوری ښکاري. نو الله نبی علیه السلام ته وایي چې احسان مه کوه چې هغه ډېر ګڼي، یعنې خپل کارونه ډېر مه ګڼه. او بل حکم ورته څه کوي؟ ونی ربک فاصبر، خاص الله لپاره صبر او برداشت کړه. دې کې ته اشاره ده چې دا تا کوم کار شروع کړ، دې کې به ډېر امتحانونه، ډېر تکلیفونه به راځي، مصیبتونه راځي، ستا د وجلو پروګرامونه به کېږي، د ملګري به دې شهیدان کېږي، زخمي کېږي، به قسمه قسم تکلیفونه به راځي، خو دې ټولو کې به صبر کې او برداشت به کې. او دا صبر او برداشت نو دا به لی ربک خاص الله تعالی د رضا لپاره. خو بهرحال دا اولنی اوامرو، اولنی حکمونه چې نبی علیه الصلاة والسلام ته راغی، او د دې مقصد څه و؟ چې خپل کار شروع کړه، خپل دعوت شروع کړه، ارام او استراحت د دې نه وروسته پرېږده. لکه تاریخ والا لیکي، الرحیق المختوم والا وایي چې وایي کوم انسان یوازې د خپل ځان فکر راخستی، نو صحیح ده هغه په ارام وخت تېروي. کوم انسان چې داسې چې د هغه صرف د ځان فکر دې ونه ډېر خوښ شي، ارام پسند دي او راحت پسند دي، او ښه ګاډي او ښې بسترې او ښې آبادیانې او ښې بنګلو کې وخت تېروي، د هغې وجه دا چې د هغې سره د ځان غم وي، د امت غم اوسنی، د انسانیت سوچ او فکر اوسنی، د خپل مسؤلیت او د خپل ذمهدارۍ نه خبر نه چې الله د څه دپاره پیدا کړی یم او د کوم مقصد دپاره زما دنیا ته راتګ شوی دی. نو چې کوم انسان د ځان غم راخستی، نو په ارام وخت تېروي. لیکن پیغمبره ته چې نو ستاسو خو د ټول انسانیت غم دی، فما لك والنوم، ستاو خوب سه مناسبت، وما لك والراحة، تا راحت مناسب نده، وما لك والفراش الداتي، تا لگرم بستری مناسب نده، والعيش الحادي، تا لد آرام جل مناسب نده، والمتع المريح، دا آرام سامان تا لد مناسب نده، بلکه تصار پانش اللہ تعالى کم درون پیٹه تا یارکل او درون پیٹه تا ورپورتا شا محنت تا ورپاس زان ستلے کا او ستا د خوب او د آرام او د راحت وقت نور ختم شوی. د دې نه وروسته به ستا بې خوابیانې به یي، پی در پی کوشش به یي، منډه تلله به یي، لږې تندې سخته او دارنګې ګرمي او یخني برداشت کول به یي. نو بهرحال د دې حکمونو مقصد دا و، د دې اوامرو مقصد دا و چې ستا د آرام وختنی آرام مه کوه، بلکې ځان وکړه او محنت وکړه، کوشش وکړه او په ځان باندې لوږه، تنده، یخني، ګرمي او سختې تېرې کړه، ځکه ستاسو د ټول امت غم دی، د ټول انسانیت غم به څه دی. د دې حکم نه وروسته نبی علیه السلام چې و، نو ډېره موده پورې نبی علیه السلام آرام او استراحت نه دی کړی، او همیشه به نبی علیه السلام مسلسل محنت کا او کوشش به کاو، دعوت او تبلیغ به کاو، جهادونه به کول، دا ټولې قربانیانې چې وروسته نبی علیه السلام لا وتړله. د دې وجې نه د هغه د دې مسلسل محنت او کوشش د وجې نه الله تعالی یوازی من خلاب او بدون امر اوس بیر دین روستو د نبی علیہ السلام چې کومه زندگی تیره شوی ده د نبوت نروستو او دو قسمه ده مکه و مدنی و ده تفصیل با این ده تعلیم که راشی.